gaga. Don't be selfish, baby. Sabuni niyechiki, niyechiki, niyechiki. Maji mwezake ko, oh, tucheze kidalipo, oh, huko ulipo, oh, salamu sikufike. Yameandikwa maandiko, usibamboke usilambe wiko, oh, kurude kwako ni ndoto, akusitaki ajirudie. Nile naye kwa siku matatu, kama mgonjwa wa homa. Dozi zuri ya nini lekona. Pesu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pesu kaliunguza. Unataka kurudi apa na mana. Nilie na ya nakasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyaza totoro. Bila ya godoro. Penzi kibeliti. Siwezi kusaliti. Yesa buni mie chiki. Wajipaga presha bure. Nile nae kwa siku matatu. Kama mkonjwa wa oma. Niki umwana pona. Dozi zuri ya nini lekona. Pesu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pesu kaliunguza. Unataka kurudi apa na mana. Nilie nae anakasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyaza totoro. Sabuni miyechiki, miyechiki, miyechiki. Penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miyechiki, miyechiki, miyechiki.